Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Стадыён «Дынама». Усім прывітанне. Шаноўнага слухача магчыма здзівіць, што ў пералік выдатных аб'ектаў беларускай гісторыі, нацыянальных каштоўнасцяў я залічаю зараз менскі стадыён «Дынама». Асабліва вытанчанымі архітэктурнымі формамі сталічны калізей не вылучаецца і наўрад ці можа моцна ўразіць пры наведванні. Прыкладам дэкаратыўная скульптура «Бег» – класічная праява мастацтва эпохі сацрэалізму. І разам з тым, хоць бы колькасцю людзей, якія наведалі за апошнія паўстагоддзя гэтую арэну, аб'ект увойдзе ў лік найбольш папулярных у нашай краіне месцаў. Першасны стадыён «Дынама» быў збудаваны ў страшныя сталінскія часы, адчынены ў 1934, рэканструяваны ў 1939. Як ведама, пасля другой сусветнай вайны Менск амаль увесь ляжаў у руінах, не ацалела і спартовае збудаванне. Новы стадыён быў пабудаваны ў 1947-54 годах. Асноўныя архітэктары Мікалай Колі і Міхаіл Паруснікаў. Чарговую сур'ёзную рэканструкцыю арэна перажыла, калі яе рыхтавалі да алімпійскага футбольнага турніру 1980 году. Асноўныя гульні праходзілі ў Маскве, але частка пяцікальцовага перагу перапала некаторым саюзным рэспублікам. Так эстонскі Талін атрымаў права на рэгату, а ўкраінскі Кіеў і беларускі Менск на папярэднюю стадыю футбольнага спабору. Такім чынам «Дынама» прымаў алімпійскія зборныя Алжыру, Сірыі, Гішпаніі, Югославіі, Фінляндыі, Коста-Рыкі, Іраку. У 1982 годзе першае і адзінае золата футбольнага першынства краіны Саветаў менская каманда кавала цягам сезону на розных палях. Вырашальныя пераможныя бітвы адбыліся на маскоўскай сінтэтыцы. Здаецца, з часоў Альгерда беларусы не мелі ў Маскве такога трыумфу. Але бальшыня ачкоў была набраная якраз на «Дынама», дзе кшталтаваўся беларускі патрыятызм і гонар. А 14 верасня 1983 году мне тады яшчэ школьніку з вёскі давялося стаць сведкам еўракубкавага дэбюту нашага флагману. Відовішча было незабыўнае. Больш 50 тысяч гледачоў у адзінным парыве віталі першы гол і першую вікторыю любімай каманды. Гол са штрафнога Юрыя Курненіна, светлай памяці, дагэтуль стаіць у вачах. У 1985 Менск зноў атрымаў права на групавы турнір. На гэты раз стадыён прымаў юніёрскі чэмпіянат свету. Адзіны свой увал, хто не ведае, гэта выходны дзень падчас службы ў войску, з вучэбнай часткі сувязі за паўгады муштры, аўтар гэтых словаў патраціў менавіта на наведванне гульні першынства. Потым была процьма іншых матчаў, сярод якіх пад канец існавання СССР памятны фарс менскага «Дынама» з душанбінскім «Памірам». Гэта быў канец савецкага футболу ва ўсіх сэнсах. Сімвалам перамена ў канцы 80-х стаў канцэрт на «Дынама» рок-гурту «ДДТ». На яго мы ездзілі ўжо студэнцкай кампаніяй. Да слова, лідар ДДТ Юры Шаўчук і зараз актыўна выступае за дэмакратычныя перамены як у Расеі, так і ў Беларусі. Суверэнны час прынёс заўзятарам новыя жарсці. Найбольш памятная і пераможная гульня зборнай краіны 7 чэрвеня 1995 з Нідэрляндамі. Ужо прайшоў ганебны рэферэндум па змене нацыянальнай сімболікі, але людзі прыйшлі на матч менавіта з бел-чырвона-белымі сцягамі. Іх налічвалася некалькі соцень, і магу сцвярджаць, што ніводны мітынг апазіцыі ў найноўшай гісторыі не збіраў столькі нашых штандараў. Пазней сцягі сталі забіраць так званыя праваахоўнікі. На гульні ўжо не пускалі нават у кашульках адпаведных колераў, і многія кінулі хадзіць і прыязджаць на міжнародныя матчы. Мы не перасталі любіць футбол, мы проста чакаем, калі сталічны стадыён «Дынама» зноў стане нашым. На гэтым сёння ўсё. Я з вамі развітваюся. Да новых сустрэч у атэры беларускага радыёрацыя. Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.